Marcia. Get up, boys. Quelle machine? Une machine de la gamine, tu vois. Yeah. nem értették értem a kardiológiát, mert úgy van, hogy 5-5-5-3-2-2 ez a kardiológia, és rosszra kapcsolatban bekapcsoltak a partológiára, akik már meghaltak, de ott nincsen, akkor nincs még meghalva. Fia baj, nem értem, hogyan mondom neki. A kardiológiát elértette patológiának. De azt mondom, miért? Megadom, hogy azt hát felhívod, és akkor mondod neki, és akkor te. Megadom. Hát szépen mondja, akkor. Nem voltam. Ha addig a kúcsot, meg a prémiát. Nálam, tudom, hogy merre van, valahol kiállítottam, hogy a szobámban lesz. Nem észre, hogy nem tudom, hogy jó. Hát, nincsen vírus, már. Hát akkor főtjön hírni, azt akkor ugyanazt írjál, nem? Hát az addig a számomra, hogy nem érjük, vagy a számomra is látom. Nem, add ide, mondd meg! 0-24 5-5-5 222. Ez a hiszek a szatkai, és neked a 322-t kell kérni. Az a kardiológia. Kardiológia. Kardiológia. 322. De 555. Az a gamaszat, azt kell kérned. Jó, akkor elmegyek. Látod, hogy csinálod itt a szobában, nincs úgy. Menj. Be kell, mert felfogni. Köszönöm, elfelejtettem.